Το θέμα της Ντόρας που πρότεινε ο Καμένος, πώς το βλέπεις, μικρή κολοτούμπα ή μεγάλη? Συνεπές. Για τον Καμένο που είχε συναντηθεί και με το Μητσοτάκη πριν τις εκλογές. Και όπως ξέρουμε και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τα γραμμάτια πρέπει να τα ξεπληρώνουμε, αγαπητέ. Οπότε λογικό ο Καμένος να προτείνει την τώρα. Για τους σοσιαλδημοκράτες που ελπίζουνε, θα θυμίσω ένα τραγούδι του μεγάλου του Στέλιου του 1974. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το Λαύριο, ο λαός θα είναι το θύμα, θα το δείτε αύριο. Ο αγώνας συνεχίζεται. Και μου λες εδώ λέμε να διώξουμε την οικογενειοκρατία. Ακούω ότι πλασάρουν την Τωρίτσα μας για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί να μην πάει τώρα, δεν κατάλαβα. Πρωθυπουργός δεν θα γίνει έτσι κι αλλιώς ποτέ. Ας έχει τουλάχιστον ένα αξίωμα να κρατηθεί η οικογένεια. Δεν βγαίνουνε, δεν βγαίνουνε. Αυτή που φυγάδεψε τον Κριστοφοράκο επί υπουργεία της, που έδεισε την Ολυμπιακή στον κουμπάρο της Ενετζίαν. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και αυτό είναι. Γιατί να βάζαμε ένα πρόεδρο Δημοκρατίας που τα έχει όλα καθαρά. Πήγε ποτέ πρόεδρο Δημοκρατίας που να μην έχει εξυπηρετήσει κάπως στο παρελθόν. Πού να πιάσω τον παππούλια που δάνει στον Ανδρέα, τον Κωστίτο Στεφανόπουλο που βοήθησε όπως μπορούσε το Μητσοτάκι. Ποιον, ποιο θες να πιάσω? Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια σου, Λος. Μια χάρη θα θέλαμε μόνο. Μια εκπομπή αν μπορείτε να κάνετε, να βάζετε τους μνημονιακούς πριν δημοσιογράφους, τι λέγανε πριν, και τώρα αυτούς που γίνανε αντιμνημονιακοί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πότε γίνανε αντιμνημονιακοί? Το ότι γλύφουν το ΣΥΡΙΖΑ δεν τους κάνει αντιμνημονιακούς, μην μπερδεύεσαι. Ναι. Γιατί δεν το σηκώνεις, διαπραγματεύεσαι, έχεις δουλειά? Ναι, ναι, σκληρή διαπραγμάτευση. Σκληρή. Έβαλα κασκόλ καρό και περιμένω να κερδίσουμε. Λοιπόν, άκου να σου πω ρε σε Αποστολή. Σήμερα όλοι μαζί στο Σύνταγμα για να πάρουμε το κουραδόχαστρο. Γιατί αυτό θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και να κάνουμε πάλι δήλωση περηφάνειας. Πώς τα λένε? Εγώ αυτά τα ήξερα, τα gay pride τα ήξερα που είναι περηφάνειας. Τώρα έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ Pride Parade. Το τι ευρωπαϊκή σημαία κάηκε. Δηλαδή, όχι κρέας γίνανε πολλά μούτρα. Κοιμάς, παιδί μου, κοιμάς. Αυτοί που χορεύανε σιρτάκι στο Σύνταγμα, τι ακριβώς πανηγύρισαν? Γυρίζαν. Δεν ξέρω. Αλλά θα μάθω και θα σου πω. Με τα εκλογικά πανηγύρια των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ είναι και δεν μας το λένε και το ονομάζουν διαδήλωση αξιοπρέπειας. Μπορείς να μου πεις γιατί δεν πεθαίνει ο Μητσοτάκης? Τώρα ήταν ώρα, νομίζεις? Περίμενε πώς και πώς θα βγει ο Τσίπρας για να πάει στη Βουλή να δει το Σαμαρά αντιπολίτευση με τα μούτρα τα κρεμασμένα τα σάπια. Αφήνεις εσένα να σε πάρει ο άλλος με τη βάρκα στον αχαίρετο? Δεν αφήνει, ούτε εγώ θα άφηνα. Και μόνο να έχεις τη χαρά αυτή να δεις την κρεμασμένη μούρτα του Σαμαρά, σου δίνει η ζωή αυτό και μόνο. Ναι. Βρε παιδί μου. Βρε αγάπη. Τι κάνεις? Πού είσαι μαναράκι μου, τι κάνεις? Μαναράκι μου, να σου πω. Κακιασμένη, δυστυχισμένη και κυρίως κουτοπανηρή κουκουέδες. Κατέρευσε ο μύθος 700 χρόνων. Πόσα χρόνια μας λέτε για τα μονοπόλια και τις λαϊκές οικογένειες? Απίστευτα χρόνια, ε. Να καταπιώ λίγο για να μην πνιγώ. Μη με κολλάζεις μεσημεριάτικα. Ωραία, το κατάπια. Ωραίο ήταν. Βέβαια, ωραίο ήταν. Οι λαϊκές οικογένειες φυσικά και δεν τις πήρατε. Πήγανε προς όπου θέλεις, πήγανε εκτός από εσάς. Εσείς πήρατε. Να σου πω τώρα, εντάξει, τα βαριέμαι λίγο. Θα ξέρω τι θα πεις. Το ξέρω απ' έξω το ποίημα. Να σου πω. Ένιωσες προχθές υπερήφανη και αξιοπρεπής που πήγες κάτω? Αισθάνθηκα μια χαρά. Πήγα δύο φορές κάτω. Να σου πω, μωρή τώρα. Σιρτάκι, γιατί χορεύατε? Τι γιορτάζατε? Μπορεί να μου πεις. Δεν έγινε ακόμα η διαπραγμάτευση. Δεν κερδίσατε. Ενώ κερδίσαμε οι Έλληνες. Η διαπραγμάτευση δεν πέτυχε ακόμα. Δεν ξέρουμε. Το σιρτάκι, γιατί το χορεύατε? Και τι θες να χορεύουμε, μωρή? Ότι πάμε στις διαδηλώσεις για να χορέψουμε. Και θα χορέψουμε όμως. Θα χορέψουμε που χάσατε, ρε. 700 χρόνια ακούω, ρε. Τα μονοπόλια και τις λαϊκές οικογένειες. Αυτό πες μου. Αν δεν ήξερα εγώ ότι είναι με το εκλογικό πανηγύρι ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Έχω μια ερώτηση, ρε φίλε. Ακούω από το πρωί τους δημοσιογράφους εκεί στο σταθμό σας και κόπτονται για το γεγονός ότι πρέπει, λέει, ο πρόεδρος Δημοκρατίας να συγκεραίνει, λέει, τις απόψεις, να υπάρχει μια συγκατοίκηση και κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν θυμάμαι δεξιά κυβέρνηση ποτέ να έχει εκλέξει αριστερό πρόεδρο Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αυτό θέλω να πω. Ο Παππούλιας δεν είναι ένας αριστερός πρόεδρος Δημοκρατίας? Όχι. Ωραία, ωραία. Αν έχει σαν ανέκδοτο, ναι, ναι. Σοσιαλιστή. Καλέ. Η Ντόρα πάντως είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να συγκεράσει. Η Ντόρα, ναι. Απορώ που την πρότεινε ο Καμένος και όχι ο φίλος του Παναγιώταρος. Εντύπωση μου κάνει. Ναι. Βρε, άκου όπως όλη η κυρία Λουκά. Α, η παράτα μας μπορεί, Λουκά. Ναι. Κάθε εβδομάδα μα ήταν, ναι. Α, εσύ κύριε από το χάμο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο σταθμός του Real είναι εκεί. Ναι. Να σας πω κάτι. Προχτές, δεν ξέρω αν είδατε, που είχε γίνει η συνάντηση του Juncker με τον Τσίπρα. Μετά το τέλος της συνάντησης έγινε μια χαρακτηριστική χειρονομία εκ μέρους του Juncker, την οποία χειρονομία όποιος μπόρεσε να δει πίσω από την χειρονομία αυτή το τι σημαίνει, θα κατάλαβε πολλά. Σηκώθηκαν και δύο από το τραπέζι και έπιασε ο Juncker τον Τσίπρα από το χέρι και τον έπαιρνε να του πει το μάθημά του. Το είδες? Ναι. Αυτό σημαίνει πολλά για τον μέλλον αυτού του τόπου και αυτού του λαού, με το μυαλό που κουβαλάει. Ναι. Ρε Αποστόλη, μπράβο θέλω να σου πω. Σταμάτα, γιατί δεν με ακούς τώρα ένα λεπτό. Άμα είναι για μπράβο, τα δέχομαι. Ναι, άκου. Η κυρία Λουκά είμαι μπράβο και στο Θύμιο τον Καλαμούκη και σε σένα. Γιατί είστε η μοναδική εκπομπή πράγματι που δεν σας ξεγέλασε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις κολοτούμπες που έχει κάνει. Πραγματικά, θυμάσαι που είχαμε μιλήσει από τότε. Έχει κάνει τώρα 100 το κολοτούμπες. Καλά, μωρή Λουκά, δεν μου λέγεις ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑΕΑ. Κοίτα, δεν είμαι. Σου λέω ψήφισα τότε ανεξάρτητους Έλληνες που στηρίζανε, αλλά τώρα είμαι, δεν είμαι και με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Γιατί κάνει. Μα αποφάσισε κι εσύ. Περιμένει ο λαός να πάρει γραμμή και εσύ μου λες ότι μια είσαι, μια δεν είσαι. Τ' αγαπάω, είσαι καλό παιδί. Σας λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Είστε η μοναδική. Όλα τα παπαγαλάκια του συστήματος, ξέρεις, τα συστηματικά κανάλια, όλα ραδιόφωνα λένε υπέρ του Τσίπρα. Υπέρ. Είστε η μοναδική που είπε ο Θύμιος και μπράβο του. Δεν μας ξεγέλασε εμάς ο Τσίπρας. Πάλι για να γλύψει το Θύμιο πειρες. Μπορεί να θυσιάσω το Θύμιο να κάνει το ξαράχνιασμα. Ορίστε. Με βάζει σε σκέψεις. Θα στείλω το Θύμιο. Θυσία. Θυσία για όλους. Είναι ντεκλαρέ, παιδί. Έλα, σε κατάλαβα. Εντάξει, έλα, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Θα σας παίρνει, θέλεις να έχουμε τέτοια συνεργασία θετική. Τι συνεργασία, ναι, εσύ θα μου ζητήσεις και μεροκάματο μετά, η παράτα μας. Όχι, ρε παιδιά, συγγνώμη, Αποστόλη. Αν υπογράψει σήμερα στο Eurobrook, υπογράφει τη θανατική του καταδίκη ο Τσίπρας. Σαμαράς, Βενιζέλος, Τσίπρας. Στο τρίο τη θανατική καταδίκη. Κρεμάλα στο Σύνταγμα του περιμένει. Κοίτα Σαμαράς, που του πήρε χαμπαρική Λουκά. Βενιζέλος στο Τσίπρα. Κοίτα να δει τώρα. Τώρα όλη η συζήτηση γίνεται γύρω από τη διαπραγμάτευση, από ό,τι καταλαβαίνω, ε. Ακριβώς. Πάει η μονομερή διαγραφή, πάει το κούρεμα, πάει το σκίσιμο των μνημονίων, πάνε όλα. Όπα, όπα, όπα. Το σκίσιμο των μνημονίων δεν πάει τελείως, πάει κατά 70%. Α, είπε το... πόσο % θα σκίσουμε προεκλογικά. Σημασία έχει να δεις εσύ σελίδες μνημονίων να σκίζονται, λες και να τις μετράγαμε. Μάλιστα, δηλαδή θα σκίσουν τα μνημόνια κατά 70%. Όχι, 70 κρατάμε, 30 σκίζουμε. 30%. Το τοξικό είναι 30. Ναι. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Περίμενα βέβαια να δω την αποκατάσταση για το ριζοσπάστη και για την προβοκάτσια η οποία έγινε. Από ποιον? Από το Θύμιο. Γιατί την Παρασκευή που το άκουσα, έψαξα όλους τους ριζοσπάστες, τους δικούς μου, και προσπάθησα να βρω πού ακριβώς υπήρχε αυτή η διαφήμιση. Καλά, εσύ κάθισε και συλλέγεις ριζοσπάστες. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι σε αυτή την προβοκάτσια δεν εμπλέκονται γενικά οι bloggers. Υπάρχει το blog, το YouTube, η ίδια η Αυγή. Εγώ έμαθα ότι βγήκε από το site του αδερφού του Καρατζαφέρη. Μπράβο. Βγήκε από αυτόν, το παρουσίασε η κυρία Ραχίλ Μακρύ του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια εκπομπή νυχτερινή. Έχει χρόνο η Ραχίλ να ασχολείται με το ριζοσπάστη. Μωρέ, δεν κοιτάει τόσες δουλειές που έχει να τυπώσει εκείνο το χρήμα. Κάθεται και ασχολείται με το ριζοσπάστη. Μωρή, τι πόσα λεφτά να έχουμε. Θα ήθελα αύριο από τον Θύμιο να κάνει καλύτερη αποκατάσταση. Γιατί δεν είναι οι bloggers οι οποίοι παρουσίασαν αυτή την προβοκάτσια. Είναι μια καλωστημένη από τον Καρατζαφέρη, τη Ραχίλ Μακρύ, την Αυγή που το ανέβασε στο YouTube και μετά έγινε βεβαίως η διακίνηση. Ναι. Έλα, Απόστολε. Έλα, φίλε. Σε πρόλαβε, ε. Με πρόλαβε, κοίτα να δει, ε. Δεν θα φύγει σε λίγο, γι' αυτό. Ε, θα φύγω, δεν θε να μιλήσουμε πριν φύγω. Ε, ναι, Μα δεν μου μιλά όμω. Πριν από λίγο, έλεγε ο Θύμιο σχολίαζε που είχε βάλει ο ριζοσπάστη στην Coca-Cola διαφήμιση. Λυσάξατε, ναι. Ε, εντάξει, μπορεί να είναι πριν την απεργία. Α, φίλε, καπιταλισμό θέλετε. Στον καπιταλισμό έτσι θα λειτουργήσει το σύστημα. Με αποστόμωση, Απόστολε. Είδε. Είσαι καλό. Έμα. Άξιο ο μισθό μου και εμένα. Έλα, γεια. Λέγεται. Τι είναι εκεί, παρακαλώ, μήπως κάνω λάθος. Όχι, σωστά πήρατε. Τι πήρα σωστά. Πού πήρατε? Στα ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Οριέλ. Θέλω για την εκπομπή που έχει τώρα αυτός, δεν ξέρω πώς τον λένε, τέλος πάντων. Ο Θύμιος ο Καλαμούκης, το καμάρι μας. Το καμάρι του σταθμού μας. Ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης, για μένα είναι ο κόκκινος φασίστας. Σε ένα ραδιόφωνο. Σα δεν τρέπεστε. Εσείς είστε μαύροι. Ούτε μαύροι είμαι, ούτε κόκκινοι. Γαλάζια, τι φασίστε είστε. Τίποτα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τίποτα τι. Μα είναι. Γιατί όμως, τι σας είπε, τι σας ενόχλησε. Όχι, συνέχεια οι εκπομπές του, επειδή ακούω πάντα Real. Ναι. Συνέχεια οι εκπομπές του, ας πει και κάτι για όλους και για όλα. Και εσείς γιατί ακούτε πάντα Real αφού σας εκνευρίζει. Ακούω Real γιατί μ' αρέσει. Αφού δεν σας αρέσει τώρα, λέμε ότι δεν σας αρέσει. Α, να γυρίζω το Καλαμούκι, να μην ακούω μόνο. Κάνω τι θες. Ο Real μ' αρέσει. Εμένα. Και πολύ καλά θα κάνεις. Έτσι ναι. Λοιπόν θα πρέπει να μάθεις να σου αρέσει και ο Καλαμούκης. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Εγώ τον λέω ο κόκκινος φασίστας. Γεια σας. Ναι, αλλά να σου αρέσει δεν έχω πρόβλημα. Πες τον όπως θες εσύ. Ό,τι ακραίο είναι φασισμός για μένα. Τι ψηφίζετε? Εγώ τι ψηφίζω. Ναι. Αυτή την εποχή δεν θα με πιστέψετε. Πες το, θα σε πιστέψω. Έκανα την βλακεία και ψήφιζα το Πασόκ. Μετά αργότερα ψήφισα την ΑΝΕΛ και πάει λέγοντα. Αποκλείεται. Και λίγα λέτε για τον Καλαμούκη ότι είναι κόκκινος φασίστας. Και λίγα λέτε. Πασοκάρα μια ζωή. Δημοκρατία να γουστάρουμε. Ναι, Real FM. Ναι, παρακαλώ. Ήθελα ένα μήνυμα για τον κύριο Καλαμούκη. Ευχαρίστως. Αλλά να ακουστεί όμως. Θα δούμε. Παρόλο που προέρχομαι από το κουκουέ. Πού πάτε, έχει σημασία, όχι που προέρχεστε. Από το κουκουέ προέρχονται πολλοί. Άστο. Πού πάτε και πού θα καταλήξετε. Πού κατέληξα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Εσύ το νομίζεις διπλανό ότι έκανες ένα μικρό βηματάκι. Τέλος πάντων, πες μου, αγάπη μου. Ναι, τι έχει να μας προτείνει, σαν λύση. Και εγώ θα την ακολουθήσω. Μα είναι η ώρα του κουκουέ να προτείνει τη λύση. Τις λύσεις περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ώρα. Φαντάζομαι όταν έρθει η ώρα του κουκουέ, εκείνη την ώρα, όταν βλέπουμε ότι το πράγμα πάει προς τα εκεί, θα έχει να σου προτείνει. Μισό λεπτό να πω και κάτι άλλο. Μήπως έχει αρχίσει να μοιράζει όπλα για τη λαϊκή επανάσταση ο Περισσός να πάω να παραλάβω το δικό μου. Εσύ γιατί να παραλάβεις το δικό σου, παιδί μου. Ναι. Εσύ ποιον να πολεμείς, την Ευρώπη. Εσύ με τις επιλογές δεν πολεμάς καμιά Ευρώπη. Τα τσιμίτσες να κάνεις, άστο. Δεν είναι για σένα τα όπλα. Αποστόλης είσαι. Αποστόλης είμαι. Σε φιλάω πάντως εσένα. Αχ, φίλαμε. Εσένα σε φιλώ. Φίλαμε ακόμα. Να μας προτείνει μία λύση ο κύριος Καλαμούκης. Μα θέλετε τη λύση από το κουκουέ. Γιατί θέλεις λύση από το κουκουέ και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να θέλεις λύση. Απαιτείς εσύ από το πέμπτο κόμμα στη Βουλή τη λύση. Γιατί δεν απαιτείς τη λύση από το πρώτο κόμμα που κυβερνάει. Θα ήταν πιο φρόνιμο μάλλον. Η άμεση λύση τώρα δεν πρέπει να τη δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω λάθος. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Μας βγει την άποψή του. Αυτό σε ένοιαζε. Αν σε νοιάζει να μάθει την άποψη του κουκουέ, δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να τη μάθει. Θα ήθελα να στείλω τα μεγάλα συγχαρητήριά μου στο κουκουέ που ακόμα και σε αυτήν εδώ, στις ακόμα εδώ τις εποχές αντιστέκεται. Γι' αυτό το ψηφίσαμε και να συνεχίσει έτσι. Και γι' αυτό θα το ψηφίζουμε. Άμα συνεχίσει αυτόν τον δρόμο, αυτό θα ψηφίσουμε για πάντα. Κολοτούμπε. Δεν είμαστε καλοί στους κολοτούμπες εμείς. Ούτε σε σκυψίματα. Τι λέει καλά η άλλη από μέσα. Αυτό που ακούς βρε Αποστόλη. Μπορεί κνήτης αξίριστη. Το κράταγες να πάρει τηλέφωνο ο άντρας να τα πεις εσύ από μέσα δίπλα. Κάνω βοηθάω ρε βοηθάω. Τι βοηθά, πάρε άλλο τηλέφωνο να φανείτε πολύ. Άντε καλά αύριο θα σε πάρω εγώ. Ναι. Ναι, ρε, αλεφέ, με έχω πάρει. Ναι. Για πείτε μου, ρε, παιδιά. Ακούω τόσο καιρό από εσάς που μου ζουν, γιατί ο λαός δεν μπορεί να πιστεί και από το 10% του 74, 12, 11,5 πόσο ήταν, έφτασε το 5. Γιατί κανείς δεν θέλει το σταλινικό παράδεισο στην Ελλάδα. Τι να σας πω, ρωτήστε το λαό. Κάτι φταίει, κάτι δεν καταλαβαίνω. Ξέρω εγώ, εσύ αν μου δώσει μια απάντηση. Εγώ θα σου δώσω γιατί ο λαός. Τρελή είναι όλοι, ανώμαλοι είναι όλοι. Τι είναι. Οι ίδιοι βγάζαν 40 χρόνια Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Δεν είναι τρελή, δεν είναι ανώμαλοι. Και το 5% είναι λογική. Εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που βγάζαν αυτούς είναι λογικοί, αυτούς βάζεις τους λογικούς.